ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं, प्रसंग चल रहा है कि वस्तुएं अपने स्वभाव से सिद्ध हैं, ठीक है ना। तो कह कश्च सो धर्मो भावानाम, भावानाम सत्तात्मक पदार्थानाम, जो सत्तात्मक पदार्थ हैं उनका स्वधर्म अपना धर्म कह क्या है, तो ये बताया जा रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं। द्रव्य गुण कर्म नाम सदादि सामान्यम स्वभावम, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का जो अपना धर्म है वो सत है। सत का मतलब सत्ता है, द्रव्य का होना ये उसका स्वभाव है, गुण का होना उसका स्वभाव है, ऐसे कर्म का होना उसका स्वभाव है, और आदि से वो नित्य है, द्रव्य नित्य है, ठीक है, गुण नित्य है, इस तरह का ऐसे ही कर्म का होना जो है वो नित्य है, सत्ता है ना, कर्म की सत्ता, सत्ता जो है उसको कहते हैं सामान्य, जाति कर्मत्व जाति जो है वो नित्य है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, वो भी नित्य है, ठीक है। फिर कहा द्रव्यानाम क्रियावत इत्येवमादिर विशेषः, और द्रव्यानाम द्रव्यों का जो है क्रियावत यानी क्रिया वाला होना, द्रव्य कोई द्रव्य क्रिया वाला होता है, कोई द्रव्य बिना क्रिया वाला होता है, यानी द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक निष्क्रिय द्रव्य होते हैं एक क्रियावान द्रव्य होते हैं। जैसे परमात्मा है उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, आकाश है उसमें उसके अंदर भी कोई क्रिया नहीं होती है, ये निष्क्रिय द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्रियावान द्रव्य क्या है, जैसे मैं क्रियावान हूं, मैं चलता हूं आता हूं जाता हूं, बाकी संसार के समस्त पदार्थ ये क्रियावान है, इसमें क्रिया होती है, ये उनकी विशेषता है। तो द्रव्यों में क्रिया वाला होना ये विशेषता है, और आदि से यहां पर वो गुण वाला भी होता है, द्रव्य द्रव्य गुण वाला भी होता है, कोई ऐसा द्रव्य नहीं मिलेगा जिसमें गुण ना हो, ये द्रव्य की परिभाषा है। कोई ऐसा दुनिया में द्रव्य आपको नहीं मिलेगा जिसमें गुण ना हो, ठीक है, ये उसकी उनकी विशेषता है। और स्पर्श पर्यंता पृथिव्या, पृथ्वी के जो गुण होते हैं स्पर्श पर्यंत है, यानी रूप रस गंध स्पर्श इस तरह का। हाँ, हाँ, हाँ जी, उनकी विशेष विशेष है ना, यानी द्रव्यों में ये विशेषता है कि वो गुणवान होते हैं। क्रिया तो बता दिया, आदि से उसके अंदर गुण होता है, ये एक विशेषता बताई, ठीक है जी। फिर हाँ जी, क्या विशेष, आदि से जो लेना तीनों में समान क्या मतलब? वो तो पहली बात हो गई, यहाँ पर द्रव्यानाम क्रियावद क्रियावद इत्येवम आदि यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, स्पर्श पर्यंत पृथिव्या, पृथ्वी के गुण जो है स्पर्श पर्यंत गुण है, यानी रूप रस गंध स्पर्श। प्रत्येकम च अनंतो भेदा, और प्रत्येकम और एक एक द्रव्य को लेकर के देखेंगे तो फिर भेद प्रभेद बहुत हो जाएंगे, उसको आप गिन नहीं सकते। द्रव्य द्रव्य प्रत्येकम च अनंतो भेदा, फिर एक एक द्रव्य को लेकर के उसके फिर भेद आप देखेंगे, यानी पृथ्वी द्रव्य के ये गुण हैं, जल द्रव्य के अलग गुण हैं, अग्नि द्रव्य के अलग गुण हैं, ठीक है ना। और गुणों में भी रूप में भी एक ही रूप थोड़ा है, रूपों में भी बहुत सारे रूप हैं, रसों में बहुत सारे रस है, गंधों में बहुत सारे गंध हैं, ऐसा ये गुणों में फिर तो द्रव्य द्रव्य के गुण, फिर उन गुणों में भेद, इस तरह देखेंगे तो अनंत भेद हो जाएंगे, ठीक है। और 97, हाँ जी, निरूपाक्यम पूर्वम का यहाँ पर सर्वम अभाव, ये दो शब्द हैं, तो पूर्वम का मतलब सर्वम और उत्तरम का मतलब है अभाव, ठीक है जी। तो पूर्वम पहला वाला जो शब्द है सर्वम, ये सोपाक्यम वो यथार्थ है, यानी उचित है, सत्तात्मकता को कहता है, यानी सत्ता को कहने वाला है। और उत्तरम और बाद वाला जो अभाव शब्द है ये निरुपाक्यम, ये असत्ता को कहने वाला है, यानी अभाव को कहने वाला है, ये कहना चाह रहे। फिर कहा तत्र समुपाक्यायमानम, जो सत्ता को कहने वाला है, जो शब्द सर्वम वाला शब्द सत्ता को कहने वाला है, वही शब्द कथम निरूपाक्यम अभाव स्यादिति, फिर वही शब्द अभाव कैसे हो जाएगा? जो सत्ता को कहता हुआ वही अभाव को कैसे कह सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, स्पष्ट? और किसी को? हाँ जी, 98, हाँ जी जी हाँ जी। प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघाता, प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों में विरोध है। क्या विरोध है? प्रतिज्ञा और हेतु के बीच में विरोध है, यानी यहाँ पर वैसे प्रतिज्ञा हेतु का अर्थ एक ही है, वैसे प्रतिज्ञा वाला जो हेतु है उस हेतु में विरोध है, क्योंकि प्रतिज्ञा का विरोध तो पहले बता दिया है। यहाँ पर प्रतिज्ञा हेतु से प्रतिज्ञा को बताने वाला जो हेतु है उस हेतु में विरोध है, और हेतु में क्या विरोध है वो बता दिया जा रहा है। कह रहे हैं सर्वम अभाव इति भाव प्रतिषेधा प्रतिज्ञा। सर्वम अभाव ये जो शब्द है ये भाव का प्रतिषेध करने वाला, यानी सत्ता का खंडन करने वाला है, ये प्रतिज्ञा वाक्य। अब इसके आगे जो हेतु वाक्य है उस हेतु वाक्य को कह रहे हैं भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, भावों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से, यह है हेतु। भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, ये पूरा वाक्य हेतु है। तो इस हेतु में व्याघात क्या है वो दिखा रहे हैं। भावेशु इतरेतर अभावम अनुज्ञाय, भावों में यानी सत्तात्मक पदार्थों में एक दूसरे का अभाव को स्वीकार करके, यानी भाव तो मान लिया, भाव में एक दूसरे का अभाव स्वीकार कर रहे हो, यानी भाव को मान करके फिर एक दूसरे का अभाव स्वीकार कर रहे हो, और आश्रित्या उस भाव को स्वीकार करके फिर इतरेतर अभाव को बताते हुए सर्वम अभाव इति उच्यते, फिर सब कुछ को अभाव बताया जा रहा है, ये विरोध आता है। पकड़ में आया? और किसी को? यहाँ तो ठंडी हवा आ रही है। हाँ जी, फिर वहाँ और अधिक गर्म लगेगा। या तो इसको, हाँ जी, हाँ ये पीछे का इसको बंद कर दो या तो। हाँ जी, हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? कहाँ से चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, न स्वभाव सिद्धेर भावानाम, ये जो 38वां सूत्र है इसका उपसंहार करते हुए भाष्यकार बताना चाह रहे हैं। अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम संयोगादि संबंध, व्यतिरेको अत्र अव्यतिरेक अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध, तत् प्रतिषेधे सद सदासत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम यथा न संति कुंडे बदराणि इति। हाँ जी, पहले व्यतिरेक को समझ ले। व्यतिरेक का मतलब है भेद, भिन्न। व्यतिरेक का मतलब है भिन्न, अलग अलग, और अव्यतिरेक अभिन्न। व्यतिरेक का मतलब भिन्न और अव्यतिरेक का मतलब अभिन्न, और अभिन्न का खंडन करने पर अव्यतिरेक, अव्यतिरेक प्रतिषेधे का मतलब है अभिन्नता का खंडन करने पर। तो क्या अर्थ होगा? अलग अलग है। पकड़ में आ रहा है? व्यतिरेक का अर्थ भिन्न है और अव्यतिरेक का अर्थ अभिन्न। अभिन्न का खंडन करने पर तो क्या सिद्ध होगा? भिन्न है, ये सिद्ध होगा। ये कह रहे हैं अव्यतिरेक प्रतिषेधे, अभिन्नता का खंडन करने पर, अभिन्नता का प्रतिषेध करने पर, किनका? भावानाम, भाव पदार्थों का। भाव पदार्थों के अभिन्नता का प्रतिषेध करने पर संयोग आदि संबंध, संयोग आदि संबंधों की सिद्धि होती है। किसी के साथ संयोग है, किसी के साथ अवयव अवयव का भाव है, या कोई ना कोई संबंध सिद्ध होगा। यहां तक स्पष्ट हो गया? हाँ जी, इससे ये कहना चाहते हैं कि जो प्रसंग चल रहा है सत और असत का समानाधिकरण्य, उसको बताया जा रहा है। पहले पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं भावानाम, जो भाव पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ है, उनके अव्यतिरेक प्रतिषेधे, अभिन्नता का प्रतिषेध कर लेने पर संयोग आदि संबंध, संयोग संबंध की सिद्धि होती है। ठीक है, अब व्यतिरेक, व्यतिरेक कहते हैं भिन्नता को, और अत्र अव्यतिरेक, यहां पर अव्यतिरेक यानी अभिन्नता, अभिन्नता को स्पष्ट किया जा रहा है, और वो अभिन्नता ही अभेदाख्य संबंध, अभेद नाम वाला संबंध, यानी एकत्व का संबंध। तत् प्रतिषेधे, उस एकत्व संबंध का प्रतिषेध होने पर, पकड़ में आ रहा है? तत् प्रतिषेधे, उस एकत्व का संबंध का प्रतिषेध होने पर सदासत प्रत्यय, सदासत का मतलब है सत और असत प्रत्यय का, एक तो सत ज्ञान और एक असत ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों का समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण्य है यानी एक ही आधार में ये दोनों रहते हैं, सदासत वाला ज्ञान। उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा जैसे कि न संति कुंडे बदराणी इति, कुंड कहते हैं घड़े को। ठीक है जी, कुंड का मतलब घड़ा। कुंडे बदराणी न संति, घड़े में बेर नहीं है। मान लीजिए किसी ने बेर तोड़ दिया और घड़े में रख दिया, हाँ, और बच्चे आकर के सब उठा करके ले गए, खा लिए, समाप्त कर दिया, हाँ, और पति आकर के पूछा, हाँ जी वो बेर ले आओ, तो पत्नी ने कहा कुंडे बदरानी ना संती, घड़े में जो है बेर नहीं है, कैसे बेचोगे, बेर ही नहीं है, बच्चों ने खा लिया। पकड़ में आ रहा है? तो ना संती नहीं है, ये जो नहीं है जो ज्ञान हो रहा है ना, ये सत के साथ जुड़ा हुआ है। कुंडे घड़े में, घड़ा क्या है, सत है, सत के साथ में असत का समानाधिकरण है। पकड़ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आए वो बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आए। यानी एक घड़े का होना होना है ये सत है, तो सत का ज्ञान हो रहा है ना, और नहीं है, बेर नहीं है, ये असत का ज्ञान हो रहा है। तो सत का ज्ञान असत का ज्ञान ये दो घड़े के आश्रय से हो रहे हैं ना, हमको किसी तत्व के आश्रय से हो रहे हैं ना, तो उस तत्व के साथ में सत ज्ञान और असत ज्ञान दोनों विद्यमान है, यही समानाधिकरण्य। सदा सत, सद और असत। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये वार्तिक है, ये वार्तिक है। कुंडे बदरानी ना संती, यानी कुंडे बदरानी इति, यहां तक पूरा ये वार्तिक है। पहले पहले रुकिए, एक एक व्यक्ति का पूरा हो जाए। हाँ जी, फिर से बताना है आपका क्या व्यतिरेक का अर्थ आप पूछ रहे हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं? वही पूछ रहा हूं, वो कौन से शब्द? वो अब पूरा ही बताता हूं, मैं शुरू से बताता हूं, ठीक है। अव्यतिरेक प्रतिषेधे, अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम, अन्वय कर लीजिए भावानाम सत्तात्मक पदार्थों के। अव्यतिरेक प्रतिषेधे, अभिन्नता का प्रतिषेध होने पर, अभिन्नता का खंडन होने पर, अर्थात एकत्व का खंडन होने पर। अभिन्नता का मतलब एक है, ये अभिन्न है यानी एक है, और एक का खंडन हो गया, तो एक का जब खंडन हो गया तो दो है वहां, ये माना जाएगा, यही अर्थ होगा ना। तो अभिन्नता का खंडन हो जाने पर संयोग आदि संबंध, संयोग आदि संबंध वहां पर बनते हैं। घड़े में बेर नहीं है, ठीक है ना, यानी बेर और घड़े का एकत्व का खंडन हो रहा है, यानी बेर ही घड़ा नहीं है, घड़ा ही बेर नहीं है, अभेद का खंडन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब अभेद का खंडन किया गया है तो वहां क्या सिद्ध होता है? संयोग की सिद्धि होती है, यानी घड़े और बेर के साथ में संयोग था पहले, अब नहीं है, ये सिद्ध होता है। इससे ये पता लगता है दोनों अलग अलग है, दो एक नहीं है, ये पकड़ में आ गया। तो ये कहना चाह रहे हैं सत्तात्मक पदार्थों के अभिन्नता का प्रतिषेध हो जाने पर संयोग आदि संबंध, संयोग आदि संबंध वहां पर सिद्ध होते हैं। पहले संबंधों की चर्चा हुई थी ना, संयोग संबंध होता है, और क्या, समवाय संबंध होता है, एकार समवाय संबंध होता है, ऐसे अलग अलग संबंध बताए, तो उन संबंधों की सिद्धि होती है। जहां जहां जैसा जैसे संबंध होगा वहां वहां वो संबंध होगा, जैसे अवयव अवयवी का संबंध है, ठीक है जी, गुण गुणी का संबंध है, और द्रव्य कर्म का संबंध है, ऐसे अलग अलग संबंध होते हैं, उन संबंधों की सिद्धि होती है। तो व्यतिरेक, व्यतिरेक मतलब है भेद, अलग अलग, और अत्र अव्यतिरेक, और यहां जो प्रसंग में बताया जा रहा है ये अव्यतिरेक को लेकर के बताया जा रहा है। अव्यतिरेक का मतलब है अभेद, और उसी अव्यतिरेक को खोल के समझा दिया अभेद आख्य संबंध, अभेद नाम वाला संबंध, आख्य कहते नाम, अभेद वाला संबंध यानी एकत्व का संबंध। तत्प्रतिषेधे, उस एकत्व वाले संबंध का प्रतिषेध हो जाने पर। हाँ जी, व्यतिरेक का मतलब भेद, व्यतिरेक कहते हैं भेद को, पर यहां अव्यतिरेक, यहां अव्यतिरेक को लेकर के बताया जा रहा है। शब्दों को समझाया जा रहा है यहाँ पर, एक शब्द को समझा करके दूसरे शब्द के माध्यम से समाधान किया जा रहा है, क्योंकि अव्यतिरेक तभी आएगा जब व्यतिरेक होगा, तो व्यतिरेक को समझा के फिर अव्यतिरेक को समझाया जा रहा है। यहाँ व्यतिरेकों का मतलब है व्यतिरेक को समझाए, व्यतिरेक का अर्थ होता है भेद, ठीक है ना, पर यहाँ प्रसंग में अव्यतिरेक को लेकर के बात बताई जा रही है। अन्वय नहीं करना यहाँ पर, अव्यतिरेक देखिए व्यतिरेक का अर्थ है अलग अलग, ठीक है ना, अत्र अव्यतिरेक, यहाँ व्यतिरेक नहीं है, यहाँ अव्यतिरेक है, ये समझाया जा रहा है, यानी व्यतिरेक शब्द को समझाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अव्यतिरेक तभी होगा ना जब व्यतिरेक होगा, ठीक है ना, तो व्यतिरेक अव्यतिरेक अभेदाक्य ये पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द का मतलब है व्यतिरेक को ही अव्यतिरेक बनता है, और अव्यतिरेक का मतलब है अभेदाक्य संबंध, ऐसा पकड़ में आ रहा है। व्यतिरेक व्यतिरेक व्यतिरेक शब्द को ही अव्यतिरेक बनाएंगे ना आप, ऐसा, यानी एक प्रकार से व्यतिरेक से ही तो अव्यतिरेक बनता है, तो अव्यतिरेक को समझाने के लिए व्यतिरेक को लाना पड़ेगा, इसलिए वो ला करके व्यतिरेक को समझा के फिर अव्यतिरेक को समझाया, और अव्यतिरेक को खोला है अभेदाक्य संबंध, ऐसा, तो अव्यतिरेक अभेदाक्य ये पर्यायवाची हो जाएंगे ये दोनों। तत् प्रतिषेधे, उस अव्यतिरेक संबंध का प्रतिषेध हो जाने पर सदासत प्रत्ययानाम सदासत प्रत्यय समानाधिकरण्यम, सद और असत का समानाधिकरण्य होता है, और उदाहरण दिया यथा न संति कुंडे बदराने, जैसे घड़े में बेर नहीं है, यह उदाहरण हो गया। अब इसी को खोल करके भाष्यकार समझा रहे हैं, असत असत यानी असन, असन गौ अश्वात्मना अनश्व गौ इति, पहली वाली बात को यहां पर समझ लिया है तो यहां पर भी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं असन गौ अश्वात्मना, अश्वात्मना गौ असन, अश्व के रूप में गौ नहीं है, यानी गाय घोड़े के रूप में नहीं है, तो ऐसे गाय को कहते हैं अनश्वो गौ इति, अनश्वो गौ इति, गौ कैसा है अनश्व है, तो ये गाय का विशेषण है अनश्व, पकड़ में आ रहा है, कैसा है ये गाय जो घोड़ा नहीं है, पकड़ में आ रहा है, यहां तक हो गया। फिर कहते हैं इति च गव अश्वयो अव्यतिरेक प्रतिषिध्यते, इति इस वाक्य में गव अश्वयो गाय और घोड़ा इन दोनों के अव्यतिरेक अव्यतिरेक अभिन्नता का प्रतिषिध्यते खंडन किया जाता है, अर्थात गाय और घोड़ा दोनों एक नहीं है, इस बात को बताया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं इसी को खोल के बताए गवा अश्वयो एकत्वम नास्ति इति, गाय और घोड़े में एकत्व नहीं है, दोनों अलग अलग है, ये बात बताई जा रही है। तस्मिन प्रतिषिध्यमाने, उस एकत्व का प्रतिषेध करने पर, उन दोनों के एकत्व का खंडन कर लेने पर क्या सिद्ध होता है, भावेन गवा समानाधिकरण्यम असत प्रत्ययस्य, कहते हैं भावेन गवा सत्तात्मक गाय के साथ असत प्रत्ययस्य समानाधिकरण्यम, असत प्रत्यय का असत ज्ञान का समानाधिकरण्य है। हाँ जी, हाँ जी, जब गाय और घोड़ा ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, ये बता दिए ना, तो जब ये बता दिया है तो ये कहना चाह रहे हैं एक है वहां पर गाय, उसकी सत्ता है, ठीक है ना, उस गाय में घोड़ा नहीं है तो घोड़े की असत्ता है, तो तो सत्ता के साथ असत का समानाधिकरण है, बस ये बताया जा रहा है और कुछ नहीं। स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं भावेन गवा समानाधिकरण्यम असत प्रत्ययस्य, भावेन गवा सत्तात्मक गाय के साथ असत प्रत्ययस्य, असत प्रत्यय का यानी असत ज्ञान का समानाधिकरण्यम समानाधिकरण्य है। कैसे? असन गौ अश्वात्मना इति, अश्वात्मना गौ असन, घोड़े के रूप में गाय नहीं है, ये बात कही जा रही है। उदाहरण दिया यथा, यथा न संति कुंडे बदरानी इति, जैसे घड़े में बेर नहीं है। इति ऐसा कहने पर, घड़े में बेर नहीं है ऐसा कहने पर क्या सिद्ध होता है? कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्यमाने, कुंडे घड़े में बदर संयोगे, बेर का संयोग का, बेर के संयोग का प्रतिषिध्यमाने खंडन करने पर सद भी असत प्रत्ययस्य समानाधिकरण्यम, सत्तात्मक पदार्थ के साथ असत प्रत्यय का, असत ज्ञान का समानाधिकरण्य है, ऐसा सिद्ध होता है। पकड़ में आ गए? बस यही अंतिम स्थिति है। स्पष्ट हो गया जी? चले हम आगे। अब यहां पर 39वें सूत्र में पूर्व पक्षी की ओर से एक बात कही जा रही है। 38वें सूत्र में क्या बात कही है? हाँ जी, सिद्धांत कुलाइए, 38वें सूत्र में क्या बात कही है? सभी पदार्थ अपने स्वभाव से सिद्ध होते हैं, ठीक है ना? पदार्थ अपने अपने स्वभाव से सिद्ध हैं, ठीक है, ये बात कही है, इस सिद्धांत को लाइए। अब इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कहना चाहता है, बोलिए ना, स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, हाँ जी, हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा, पदार्थ स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, पदार्थ स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने से, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने से हाँ जी, सूत्र समझ में आ गए जी। भाष्यकार कहते हैं अपेक्षा कृतम आपेक्षिकम, अपेक्षा कृतम, अपेक्षा रखने वाले को आपेक्षिक कहते हैं, अपेक्षा कृतम आपेक्षिकम, किसी की अपेक्षा रखने वाले को आपेक्षिक कहते हैं, ठीक है। और क्या, कैसे अपेक्षा होती है, तो उस अपेक्षा को समझा रहे हैं। अरस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षा कृतम अरस्व, मेरी ओर देखिएगा, दिख रहे हैं ये दोनों? अब पता लग रहा है? हाँ, ठीक है ना, ये हरस्व है यानी छोटा है, अरस्व कहते हैं छोटे को, ये अरस्व है। इस अरस्व की सिद्धि कैसे कर रहे हैं आप लोग? दीर्घ की अपेक्षा से अरस्व है। ये दीर्घ क्यों है? अरस्व की अपेक्षा से है। ये अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ये एक दूसरे के कारण से सिद्ध होते हैं, ये पूर्व पक्षी का कथन है। पकड़ में आ रहा है? बात समझ में आ गई? आप इस यज्ञशाला को बड़ी यज्ञशाला कहेंगे, किसकी अपेक्षा? छोटी यज्ञशाला, वासुदेव जी के घर में छोटी सी यज्ञशाला है, उसकी अपेक्षा ये बहुत बड़ी है, ठीक है ना। घरों में भी बनाते हैं ना लोग यज्ञशाला बनाते हैं, जो अपने मकान होते हैं तो उन मकानों में या पीछे के साइड में आगे के साइड में छोटा सा एक यज्ञशाला छोटी सी बना देते हैं। तो किसी को छोटा या किसी को बड़ा, या किसी को छोटी या किसी को बड़ी, ये अपेक्षा से ही सिद्ध कर सकते हैं। दुनिया में सब पदार्थ अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, ये पूर्व पक्षी का कथन है। बस समझ में आ रहा है? तो वो कहता है अरस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम, दीर्घापेक्षा कृतम अरस्व, न स्वेन आत्मना अवस्थितम किंचित। सिद्धांत बता रहा है पूर्व पक्षी, स्वेन आत्मना अपने स्वरूप से, स्वेन आत्मना अपने ही स्वरूप से न किंचित अवस्थितम, कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है, अपने ही स्वरूप से अपने स्वभाव से कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं है। कस्मात, क्यों सिद्ध नहीं है? अपेक्षा सामर्थ्यात, अपेक्षा सामर्थ्य से ही सिद्ध होते हैं। अपेक्षा के सामर्थ्य को हटा दो तो आप किसी भी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते हो, ये उसका कथन है। तस्मात न स्वभाव सिद्धिर भावानाम, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सत्तात्मक पदार्थों की सिद्धि स्वभाव से नहीं हो सकती है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गए? आगे चलते हैं। अब सिद्धांती इसका समाधान करते हैं। 40वां सूत्र सिद्धांती का है। बोलिए, व्याहतत्वात् अयुक्तम, सूत्रार्थ लिखिएगा, विरोध हाने से, विरोध आने से अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, विरोध होने से अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, यह कथन अयुक्त है। जो आपका कथन है ना, यह असिद्ध है। अपेक्षा से सिद्ध होते हैं ये वाला कथन अयुक्त है, असिद्ध है। समझ में आ गए? अब यहां थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। यदि अरस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, यदि दीर्घम किसी बड़ी वस्तु को आप सिद्ध करने के लिए अरस्वापेक्षा कृतम, अरस्व की अपेक्षा, छोटी वस्तु की अपेक्षा से सिद्ध करते हैं, ठीक है जी, किम इदानीम अपेक्षा हरस्वमिति गृह्यते। इदानीम, अब ये बताइए, किम इदानीम अपेक्षा अरस्वमिति गृह्यते, फिर अरस्व किसकी अपेक्षा से सिद्ध करोगे? यही तो आपको समझना है। ऐसा इधर देखिए मेरी ओर, इसको बड़ी सिद्ध करना है ना आपको, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, इसको बड़ी सिद्ध करना है, इसका मतलब ये सिद्ध नहीं है, तभी तो सिद्ध करोगे, पकड़ में आ रहा है ना। तो इसको बड़ी सिद्ध करने के लिए इसकी अपेक्षा ली आपने, इसको प्रमाण माना है, इसको प्रमाण मानकर कि इसको बड़ी सिद्ध किया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। अब इसको सिद्ध करो, इसको कैसे सिद्ध करोगे? इसे सिद्ध कैसे करोगे? तो पहले से असिद्ध है, पकड़ में आ रहा है आपको? दोनों ही असिद्ध हैं पहले, वो एक अलग बात है, पहले एक को तो समझ लो आप। आपस में एक दूसरे से सिद्ध होते हैं ना, यही तो आपको समझना है, एक दूसरे से तब सिद्ध होंगे ना। आपने किसी को सिद्ध मानना पड़ेगा आपको, स्वभाव से सिद्ध माने बिना एक दूसरे की अपेक्षा सिद्ध नहीं कर सकते। बात को पकड़ने का प्रयास करो, पकड़ में आ रहा है आपको? अगर स्वभाव से सिद्ध नहीं मानते तो आप एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बड़ी है किसकी अपेक्षा से? इसकी अपेक्षा से। यानी अभी ये सिद्ध नहीं है ना, तभी तो इसकी अपेक्षा से इसको सिद्ध करना चाहते हो। तो अब इसकी अपेक्षा से ये सिद्ध कर लिया आपने, अब इसको सिद्ध करो। इसको कैसे सिद्ध करोगे? ये तो सिद्ध ही नहीं है, ये तो इसकी अपेक्षा से सिद्ध हो रहा था, इसका मतलब ये असिद्ध है। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे? इसको छोटी है, ये सिद्ध हुआ तभी तो उसको सिद्ध किया। अगर ये सिद्ध है तो इसको भी सिद्ध मानो ना। ये सिद्ध किस आधार पर है? इसको किया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत जाओ। अगर इसको असिद्ध मानते हैं तो फिर तो उसको ये एक दूसरे के, इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध कर ही नहीं सकते आप। एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं कर सकते आप। हम क्या कहना चाहते हैं? चल करना चाहते हैं? करो करो, चलिए चल करो। चल तो ये सिद्धांत ही कर रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, आप बताओ कैसे कर रहे हैं सिद्धांत? मतलब कि एक दूसरे से वो सिद्ध होते हैं, अपने आप में वो सिद्ध नहीं है। हाँ। जब वो एक दूसरे के साथ संबंध होता है तो वो सिद्ध हो जाते हैं, आपस में ही सिद्ध कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या मैं बोल क्या रहा हूँ आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ये मानते हो ये अपने आप में सिद्ध नहीं है, ये भी अपने आप में सिद्ध नहीं है, दोनों असिद्ध है, तभी तो सिद्ध करोगे। तो अब इसको कैसे सिद्ध करोगे जब ये भी असिद्ध है, ये भी असिद्ध है? क्योंकि आपका सिद्धांत है स्वभाव से कोई सिद्ध नहीं होता, आपका ये सिद्धांत है। इसका मतलब ये असिद्ध है, इसको सिद्ध करने की अपेक्षा है, और ये भी असिद्ध है, इसको भी सिद्ध करने की अपेक्षा है। अब बताओ कैसे सिद्ध करोगे एक दूसरे की अपेक्षा से? इसकी अपेक्षा से इसको तब सिद्ध कर सकते हो जब इसको सिद्ध मानो। दोनों या सिद्ध है, इसलिए आप अरस्तु दीर्घ की सिद्धि नहीं कर सकते हो। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, आप नहीं सिद्ध कर सकते। सिद्धांत ही कह रहे हैं। हाँ जी, स्वभाव से अगर सिद्ध माने हाँ, तो फिर तो क्या बोलते हैं, जैसे ये छोटा है हाँ, वो बड़ा है हाँ, तो ये किसी के लिए जब बड़ा होता है हाँ, तो जब ये स्वभाव से पहले से छोटा सिद्ध है तो फिर किसी के लिए बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं, हमारे पक्ष में ये है, ये उत्पन्न पदार्थ है, ठीक है ना। इन उत्पन्न पदार्थों में हम जब उत्पन्न होते हैं तब इसको एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध कर लेंगे। हमारे पक्ष में तो ये सिद्ध हो जाएंगे। इधर उधर मत जाओ, पहले मेरी बात को पूरी सुनो। कोई नित्य पदार्थ होता है, उस नित्य पदार्थ की अपेक्षा से वो तो स्वभाव से सिद्ध है। नित्य तो स्वभाव से सिद्ध होते हैं ना। अब उस नित्य की अपेक्षा से अनित्य को हम सिद्ध कर लेंगे, पर आपके पक्ष में तो कोई सिद्धि ही नहीं है स्वभाव से, तब आपके पक्ष में दोष आएगा। क्या तो उत्पन्न करके हम सिद्ध करेंगे ना? हम परमाणु है, नित्य है, एक ही है, ठीक है ना। अब दो परमाणुओं को जोड़ करके उसको बड़ा बना देंगे। देखो इसकी अपेक्षा से ये बड़ा है क्योंकि वो पहले से सिद्ध है। नित्य की अपेक्षा से इस अनित्य वाले बड़े को हम बड़ा सिद्ध कर लेंगे। एक परमाणु था छोटा था, तो दो परमाणु जोड़े बड़ा हो गया। लेकिन फिर वो दो परमाणु से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा सिद्ध हो गया। क्या अगर वो बड़ा छोटा सिद्ध होगा तो कोई बात नहीं, हम और 50 परमाणुओं को मिला करके उससे भी बड़ा बना देंगे। हमारे पक्ष में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके पक्ष में समस्या आएगी क्योंकि आपने स्वभाव से सिद्ध माना ही नहीं किसी को। ये समस्या, इसलिए छोटा बड़ा जो है ये आप वैसे सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको तो स्वभाव से सिद्ध किसी को तो मानना पड़ेगा। किसी को आप स्वभाव से सिद्ध मानोगे नहीं तो आप किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकते। ये बात है, बात समझ में आ गई? तो आप कह रहे हैं यदि अरस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, पंक्तियों को आप समझ लीजिए, सिद्धांत तो आपको सब पकड़ में आ गया, पंक्ति को समझ लीजिएगा। यदि अरस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, यदि अरस्व की अपेक्षा से दीर्घ है तो इदानीम अब किम अपेक्षा अरस्वमिति गृह्यते, किसकी अपेक्षा से अरस्व गृहित होता है? अथ दीर्घापेक्षा कृतम अरस्वम, यदि पूर्व पक्ष ये कहता है दीर्घ की अपेक्षा से वो अरस्व है तो दीर्घम अनपेक्षिकम, दीर्घ तो अनपेक्षित है, उसकी तो अपेक्षा आप ले ही नहीं सकते। एवं इतरेतर आश्रयो हो एक अभावे अन्यतर अभावात उभय अभावा इति, इसलिए कहते एवं इस प्रकार से इतरेतर आश्रयो एक दूसरे की अपेक्षा से अगर आप सिद्ध करने जाओ तो एक अभावे एक के हट जाने पर अन्यतर अभावा दूसरा भी हट जाता है, और दोनों के हट जाने पर उभय अभावा दोनों ही असिद्ध हो जाते हैं, फिर तो किसी को आप सिद्ध नहीं कर सकते। इति दीर्घापेक्ष व्यवस्था अनुपन्ना, दीर्घ की अपेक्षा से जो व्यवस्था बना रहे थे अरस्व को सिद्ध करने के लिए वो अनुपन्ना असिद्ध हो जाती है, वो अपेक्षा नहीं रहेगी। स्पष्ट हो गए। स्वभाव सिद्धौ असत्याम, स्वभाव सिद्धौ असत्याम, स्वभाव से सिद्ध न मानने पर अगर आप किसी पदार्थ को स्वभाव से सिद्ध नहीं मानते हैं, उस स्थिति में क्या दोष आ सकता है, उस दोष को समझाया जा रहा है। समयोः परिमंडलयोः वा द्रव्ययो आपेक्ष के दीर्घ अरस्वत्वे कस्मात् न भवता। अब आप देखिए, मेरी ओर देखिएगा, यहां दीर्घ अपेक्ष हरस्व दीर्घ को आपने खंडन कर दिया है, ठीक है ना। अब जो परमाणु है नित्य है, वो तो हमारी दृष्टि से नित्य है, पहले से सिद्ध है, और पूर्व पक्षी तो मानता नहीं पहले से सिद्ध है, क्योंकि स्वभाव से कोई सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, परमाणु दोनों एक जैसे होते हैं, पकड़ में आ रहे ना, ये भी एक परमाणु ये भी एक परमाणु, दोनों एक जैसे है, इन दोनों के बीच में अरस्व दीर्घ क्यों सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्धांती पूछ रहा है पूर्व पक्षी से, ठीक है जी। अरस्व यानी परमाणु है ना, दो परमाणु, दो परमाणुओं को सामने रखिएगा, एक परमाणु जिस स्थिति में है दूसरा परमाणु भी उसी स्थिति में है, उसकी आकृति उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई सब कुछ एक जैसे है दोनों। अब दोनों एक जैसे, ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से अरस्व दीर्घ क्यों सिद्ध नहीं होते, इनको भी सिद्ध करो, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी से कह रहा है, पकड़ में आ रहा है। वो कर नहीं सकता, कैसे करेगा, दोनों एक जैसे हैं। तो अरस्व दीर्घ तो अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, जो आपका जो सिद्धांत है वो कहाँ गए फिर, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं ये जो आपने बोला है, फिर वो सिद्धांत कहाँ गया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, न इसमें कोई अरस्व है न कोई इसमें दीर्घ है, तो दीर्घ अरस्व दीर्घ की अपेक्षा से जो सिद्ध कर रहे थे वो अपेक्षा तो यहाँ लागू नहीं हो रही है, इसलिए आपका ये मत ही गलत है। हाँ जी, तो दोनों एक जैसा है ना, तो एक दूसरे की अपेक्षा से कैसे सिद्ध करोगे, इधर उधर मत जाओ, अपेक्षा से सिद्ध वही होता है ना, छोटा बड़ा हो, इधर उधर मत जाओ, क्योंकि अपेक्षा से सिद्ध तभी कहेंगे ना, एक दोनों एक जैसे होंगे तो आप सिद्धि नहीं कर सकते ना, उसमें ऊंच नीच ही मानना पड़ेगा, तभी एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध करोगे। मैं सांवला हूं और ये गोरे हैं, ठीक है ना, ये ऊंच नीच है तभी तो सिद्ध करोगे आप, और दोनों एक जैसे है तो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं, समयो परिमंडलयो, समयो का मतलब समान, परिमंडलयो परिमंडल का मतलब परमाणु, एक समान दो परिमंडल यानी दो द्रव्यों में आपेक्ष के एक दूसरे की अपेक्षा से दीर्घत्व अरस्वत्वे दीर्घ और अरस्व के रूप में कस्मात् न भवता, क्यों नहीं होते हैं, द्विवचन में है यहां पर, दीर्घत्व अरस्वत्वे आपेक्ष के दीर्घत्व अरस्वत्वे, ये प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में है, यानी ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से अरस्व दीर्घ क्यों नहीं होते हैं, पकड़ में आ गए। परमंडल, परिमंडलम का मतलब है परमाणु, परमाणु जो होते हैं वो गोल गोल आकृति में होते हैं। वैशेषिक में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था कि कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु, वो गोलाई में ही होती है, परिमंडलम, परिमंडलम मतलब गोल, हाँ, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो चाहे परमाणु हो चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु, सब परिमंडलम के रूप में होते हैं। वो परिमंडलम जो गोल भले गोल है लेकिन वो अनंत गोल है, फिर वो समझो, इसकी सीमा ही नहीं है ना। यानी आकाश को भी देखेंगे ना आप, यूं जाकर के यूं आ जाओगे, मतलब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है ऐसे इसी तरह रहती हो, इसी तरह रहती का मतलब इधर नहीं है ना, कुछ समझ में आ रहा है ना, सीमा हो जाएगी ना, ऐसी रहती है, ऐसी रहती का मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर जाते जाओ नीचे जाते जाओ, यानी इधर नहीं है इसका मतलब। मेरी बात को समझ लो, थोड़ा व्यापक बुद्धि बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, तो परिमंडलम ही दिखाई देगा आपको। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप आपने भगवान को जो है वो परिमंडलम नहीं माना, तो फिर कैसा है? ऐसा है, ऐसा फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ, इसका मतलब ऐसा नहीं है क्या? अच्छा ऐसा है तो ऐसा नहीं है क्या? तो आप ऐसा भी जाओ, ऐसा भी जाओ, कैसे भी जाओ, किधर भी जाओ, तो फिर परिमंडलम के रूप में ही आओगे आप। कैसे भी जाओ, अरे चौकोर में तो सीमा हो गई ना। हाँ जी, अब आप किधर से भी देखो उधर ही भगवान है, तो आपकी जो परिकल्पना है वो ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, मतलब इधर भी जाओ अनंत, इधर भी जाओ अनंत, इधर भी जाओ अनंत, इधर भी जाओ अनंत, अंत तो गत्व परिमंडलम। हाँ, तो हर कोई वस्तु परिमंडलम। खैर इस पर और विचार करो, मैं इदम इत्थम नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी आप विचार करते रहना, अब तक तो हमको यही समझ में आता है। तो समयो परिमंडलयो हो, एक समान परमाणुओं में जो कि द्रव्ययो द्रव्य है, अपेक्ष के दीर्घत्व अरस्वत्वे, एक दूसरे की अपेक्षा से दीर्घत्व अरस्वत्व कस्मात् न भवता, क्यों नहीं होते हैं। हो गए यहां तक? अपेक्षा अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्ययो अभेदः, वो कहते हैं अपेक्षा करो या ना करो द्रव्ययो अभेदः, द्रव्यों में कोई भेद नहीं आएगा। आप एक दूसरे की अपेक्षा करो या ना भी करो, द्रव्यों में कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो दोनों समान है। सिद्धांती कह रहे हैं, सिद्धांती और किसका है? हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? क्या सिद्धांती प्रश्न करके उत्तर नहीं दे सकता? पकड़ में आ रहा है जी? ये वार्तिक है, अपेक्षा अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्ययो अभेदः। आप कह रहे हैं यावती द्रव्ये अपेक्षमाने तावती एव अनपेक्षमाने न अन्यतरत्र भेदः। जिस स्थिति में आप अपेक्षा करो और जिस स्थिति में आप अपेक्षा ना करो, अन्यतरत्र अभेदः, न अन्यतर, दोनों स्थितियों में कोई भेद नहीं आएगा। आप दोनों की अपेक्षा मानो या ना भी मानो, द्रव्यों में कोई अंतर आने वाला नहीं। वार्तिक कोई खोल के समझा रहे और कुछ नहीं। पकड़ में आया? आपेक्षिकत्वे तु संति अन्यतरत्र विशेष उपजन स्यादिति, आपेक्षिकत्वे तु, हाँ अगर आप अपेक्षा माने तो फिर वहां पर अंतर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपेक्षिकत्वे तु सति, अपेक्षा को मानने पर तो अन्यतरत्र दोनों में से किसी एक में विशेष उपजना स्यात्, वहां कोई विशेष उत्पत्ति होनी चाहिए, यानी कोई अतिरिक्त उसके अंदर होना चाहिए। अतिरिक्त लाओगे ही तो वहां पर वो अपेक्षा उत्पन्न होगी, अगर अतिरिक्त कुछ नहीं लाओगे तो अपेक्षा बनेगी नहीं है। पकड़ में आ रहा है? तो विशेष उपजन का मतलब है विशेष गुण की उपलब्धि हो, या वो थोड़ा बढ़ जाए वो, यानी आकार के रूप में बढ़ जाए, या गुण के रूप में बढ़ जाए, या क्रिया के रूप में बढ़ जाए, कुछ तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर आपेक्षिकत्वे तु सति, अपेक्षा को मानने पर तो अन्यतरत्र दोनों में से किसी एक में विशेष उपजन स्यात्, विशेष उत्पत्ति वहां पर होनी चाहिए, पर होती नहीं है परमाणुओं में। किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत, आप अपेक्षा अपेक्षा कह रहे हो, ये अपेक्षा का सामर्थ्य क्या है, यानी अपेक्षा किसको कहते हैं, अपेक्षा का मतलब क्या है, अपेक्षा सामर्थ्यम किम अस्ति, अपेक्षा का सामर्थ्य क्या है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दे रहे हैं, द्वयो ग्रहणे अतिशय ग्रहणोत्पत्ति, द्वयो द्वयो दो पदार्थों को ग्रहणे ग्रहण कर लेने पर, दो पदार्थों को देख लेने पर, दो पदार्थों को समझ लेने पर अतिशय ग्रहणोत्पत्ति, उनमें से किसी में अतिशय ज्ञान होता है, अतिशय ज्ञान की सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहे? दो आत्माओं को सामने रखिएगा तो दो में से अतिशय का ज्ञान होता है तब तो भेद अपेक्षा वहां सिद्ध होती है, और दोनों में एक जैसी स्थिति है तो अपेक्षा आप कर ही नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को सामने रखिएगा तो अपने आप अतिशय की सिद्धि हो जाएगी। अल्पज्ञ सर्वज्ञ, ठीक है ना, एक देशी सर्वदेशी, न्यायकारी अन्यायकारी, समझ में आ रहा है? आत्मा अन्यायकारी होता है नहीं होता है? हाँ जी, अन्यायकारी ही होता है, न्यायकारी, इसलिए तो यह भटक रहा है। हाँ जी, ज्ञान प्राप्त करने पर होगा। हाँ जी, हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है उसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अच्छा देखिए, नहीं पूरा न्याय नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अब बोलो वो जोड़ो ना जो मैं बोल रहा हूं उसको, तो अब ले हो। पूरा न्याय नहीं कर सकता, क्यों? अल्पज्ञ पूरा न्याय कैसे कर सकता है? पकड़ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार से इस दृष्टि से आप देखेंगे ना, यूं सीधा आप अन्यायकारी कहेंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अल्पज्ञता को सामने रख करके देखो तो आप समझे कि पूरा न्याय नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता है तो क्या है? अन्यायकारी सिद्ध होता है ये। हम नाक को यूं पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है जी। तो द्वयो ग्रहणे, दोनों को ग्रहण करने पर, दोनों को जानने पर अतिशय ग्रहणोपत्ति, किसी एक में अतिशय ज्ञान की सिद्धि होती है। द्वे द्रव्य पश्यन, उसी को समझा रहे हैं, ये तो वार्तिक हो गया। ये द्वयोर ग्रहणे अतिशय ग्रहणोपत्ति, ये वार्तिक है, अब उसको खोल के समझा रहे हैं। द्वे द्रव्य पश्यन, दो द्रव्यों को देखने पर एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति, उनमें से एकत्र, उन दोनों में से एक में अतिशयम विद्यमानम अतिशयम, विद्यमान अतिशयता को गृह्णाति, ग्रहण करता है, तब पता लगता है। दीर्घमिति व्यवस्यति, वो बड़ा है ऐसा वो निर्णय करता है। व्यवस्यति निर्णय करता है, जिसमें अतिशय देखता है उसको दीर्घ है ये बड़ा है ऐसा व्यवस्थिति व्यवस्था करता है, यह निश्चय करता है। यच्च हीनम गृह्णाति, जिसको हीन ग्रहण करता है, छोटा ग्रहण करता है, तद अरस्वमिति व्यवस्थिति, उसको अरस्व है ये छोटा है ऐसा व्यवस्था करता है या निश्चय करता है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यमिति, यही अपेक्षा सामर्थ्य है, इसी को अपेक्षा कहते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछा है किम अपेक्षा सामर्थ्यमिति चेत, तो उसका उत्तर है द्वयोः ग्रहणे अतिशय ग्रहणोपत्ति अपेक्षा सामर्थ्यम इति उच्यते, ये इसका उत्तर है। बाकी व्याख्या करके अलग ढंग से आप कितने ही इसको विस्तार कर सकते हो। चले हम आगे। हाँ जी, क्या एकत्र आप क्या बोल रहे हैं? द्वे द्रव्ये पश्यन, दो द्रव्यों को देखता हुआ एकत्र, एकत्र का मतलब है उनमें से एक में विद्यमानम अतिशयम, विद्यमान अत्यधिकता को गृह्णाति, जानता है, तद दीर्घत्वम इति व्यवस्थिति, उसको बड़ा है ऐसा निश्चय करता है। स्पष्ट हो गया? और यच्च हीनम गृह्णाति, और जिसको छोटा ग्रहण करता है यानी जिसको छोटा जानता है, तद अरस्वमिति व्यवस्थिति, उसको अरस्व है ऐसा निश्चय करता है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यम, यही अपेक्षा सामर्थ्य है। स्पष्ट हो गया? कोई भी नहीं, इधर उधर क्यों जाते हो? प्रसंग में क्या लिखा है? परिमंडल समयो परिमंडल, उनमें बात हो रही है। कोई भी द्रव्य में, आप में, मेरे में नहीं। परिमंडल हो द्रव्य हो, जो परिमंडल यानी परमाणु रूपी द्रव्य उसकी बात हो रही थी। नित्य द्रव्य, हाँ नित्य द्रव्य, संसार में जितने भी नित्य द्रव्य हैं वो समान है। नित्य द्रव्य तो परमाणु तो नित्य द्रव्य चेतन भी होते हैं, आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है, दोनों समान थोड़े हैं। वो जो बात कही जा रही है ना उसमें बुद्धि लगाओ ना, परिमंडलम की बात कही जा रही है उसमें समानता है। उस समानता को आप दुनिया भर के पदार्थों में क्यों लागू कर रहे हो? उदाहरण तो उदाहरण हो गए ना, बस उदाहरण तक ही रखो ना उसको। उसको आप सब जगह लागू करके देखना चाहते हैं आत्मा परमात्मा में भी कैसे लागू होगा, वो तो उदाहरण है। उदाहरण में कहा कि जैसे दो समान द्रव्यों में आप अरस दीर्घ सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं, तो अरस दीर्घ कैसे सिद्ध करोगे? फिर उनको कैसे सिद्ध करोगे? अपेक्षा से सिद्ध तो आप कर ही नहीं सकते, तो आपको यही मानना पड़ेगा स्वभाव से सिद्ध है। ये कहना चाहते हैं मुख्य बात, स्पष्ट हो गया जी। अब आइए एक नया सिद्धांत, अथा इमे संकेकांताः, अपर सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। अभी तक अलग अलग सिद्धांतों को बताए ना, नित्यत्ववाद, अनित्यत्ववाद, ठीक है ना, अवयवीवाद, अभाववाद, ऐसे अलग अलग वाद बताए। अब यहां पर संकेकांतावाद, संख्या को लेकर के अलग अलग वाद है। संख्या एकांता, संख्य के आधार पर अलग अलग पक्ष, एकांता का मतलब है एक पक्ष, तो संख्या के आधार पर अलग अलग मत हैं। वो अलग अलग मत क्या है अब यहां पर दिया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है जी? संख्या के आधार पर लोगों ने अलग अलग मत बनाए हैं, अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं। वो क्या बनाए हैं उसको उदाहरण के रूप में कुछ दे रहे हैं यहां पर। सर्वमेकम, सर्वमेकम, दुनिया में केवल एक ही है, जैसे ब्रह्म को मानते, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सर्वमेकम, दुनिया में जो कुछ भी है सब एक ही है। हेतु क्या है? सद अविशेषात, सत्ता समान होने से, सत्ता समान होने से सब कुछ एक ही है। कैसा आदमी है देखो, सत्ता को लेकर के सबको एक ही मान रहे, गुड़ को भी और गोबर को एक ही मानता है आदमी, क्योंकि दोनों में सत्ता है। अगर ऐसा है तो ऐसे आदमी को फिर गुड़ ना देकर के गोबर ही खिलाना चाहिए। पकड़ में आया ना जी? तो वो कहता है सर्वमेकम, दुनिया में सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं है। क्यों? सद अविशेषात, सत्ता समान होने से। ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष दो देखो, सर्वम द्वेधा, सब कुछ दो ही है, दो के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। वो दो कौन है? नित्य अनित्य भेदात, नित्य और अनित्य के भेद से दुनिया में केवल दो पदार्थ हैं, केवल दो पदार्थ है। बात को समझना है। हाँ जी, द्वेधा, दो हैं, द्विधा वर्तते, दो है नित्य और अनित्य के रूप में। ये आप मान रहे हो, ये नहीं मानता ऐसा प्रकार। केवल दो ही पदार्थ हैं, एक नित्य और एक अनित्य। तीसरा सिद्धांत, सर्वम त्रेधा, सब कुछ तीन है, ये तीन ही पदार्थों को मानता है। सर्वम त्रेधा, सब कुछ तीन है। वो तीन कौन है? एक जाता है, एक ज्ञान है और एक जीय है, ठीक है जी। सर्वम चतुर्धा, चौथा पक्ष आया, सब कुछ चार है, एक प्रमाता है, एक प्रमाण है, एक प्रमेयम है, एक प्रमिति है। समझ में आ रहा है? एवं यथा संभवम अन्य अपीति, इसी प्रकार यथा संभव और अन्य प्रवाद भी आप ले सकते। कोई पांच मानता है, ठीक है ना, पंचशकार मानते, जैनी लोग पांच मानते हैं, ठीक है ना, कोई छह मानता है, ठीक है ना, और कोई सात मानता है, ठीक है, ऐसे अब बढ़ाते जाओ अपने अपने ढंग से, अपने अपनी व्याख्या करते जाओ, कितने मानते जाओ। तो संख्या के आधार पर ये एकांत एक एक पक्ष है लोगों के। स्पष्ट हो गए जी? तत्र परीक्षा, वहां पर परीक्षा की जा रही है, ये जो लोगों की मान्यताएं हैं क्या ये मान्यताएं सही है या गलत है। तत्र परीक्षा, इनकी परीक्षा की जा रही है। बोलिए, संख्येकांता सिद्धि कारण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, सूत्रार्थ लिखिएगा। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर माने जाने वाले संख्या के आधार पर माने जाने वाले एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि पक्षों की सिद्धि, एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि पक्षों की सिद्धि नहीं होती है। स्पष्ट हो गया जी? क्योंकि हेतु की सिद्धि असिद्धि होने से, हेतु की सिद्धि असिद्धि होने से कारण का मतलब हेतु या प्रमाण, प्रमाण की सिद्धि या असिद्धि होने से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पहले पहले इसको हाँ जी कारण अनुपत्ति उपपत्तिभ्याम, कारण की उपपत्ति का मतलब सिद्धि और कारण की असिद्धि। तो कारण की हेतु की सिद्धि असिद्धि ना होने से, कारण की सिद्धि असिद्धि होने से, ऐसा नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ लो ना, सिद्धि और असिद्धि होने से ना? हाँ सिद्धि और असिद्धि होने से, ऐसा माने तो सिद्ध होता है, ऐसा ना माने तो नहीं होता है, ये इसका विवाद। समझ में आ रहा है? आप अपने ढंग से इसको सिद्धि असिद्धि अर्थ मत करो, आप ये कहना चाहते हैं मतलब आपका मतलब उपेंद्र जी, सिद्धि होने से और असिद्धि होने से, तो एक बार सिद्ध तो हो रहा है ना उसको मान लो, ये वो ये कहना चाहते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है। इसका ये अर्थ है ऐसा माने पर सिद्ध होता है और ऐसा ना मानने पर सिद्ध नहीं होता है, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आया? भाष्य को देखिएगा, यदि साध्य साधनयोर नानात्वम, अब भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं ना, वो कहते हैं यदि साध्य साधनयोर नानात्वम, यदि साध्य और साधन को अलग अलग मानते हैं आप, पकड़ में आ रहे ना, तब तो सिद्ध होगा, अगर नहीं मानते हो तो कभी सिद्ध नहीं होगा, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, आपने ये चौथा अध्याय पढ़ा है, यानी चौथा अध्याय चल रहा है, अब तक बहुत कुछ समझ लिया आपने, साध्य क्या होता है समझते हैं, साध्य सिद्ध करने और साधन हाँ जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, समझ में आ रहा ना। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहा है यदि आप साध्य और साधन को दोनों को अलग अलग मानते हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। यदि साध्य साधनयो नानात्वम, साध्य और साधन को अलग अलग मानते हैं तो एकांतो न सिद्ध्यते, एकांत जो आपका पक्ष था वो सिद्ध नहीं होता। सर्वमेकम, सब कुछ एक ही है, ऐसा जो आपका पक्ष है ना ये कैसे सिद्ध करोगे, साधन कहां से लाओगे, जब आपने सब कुछ एक माना है तो साधन कहां से लाओगे, पकड़ में आ रहा है। तो एकांतो ना सिद्ध्यति, जो आपका एकांत जो पक्ष है, सर्वमेकम वाला जो पक्ष है, या सर्वम द्वित्वम वाला जो पक्ष है, सर्वम तित्वम वाला पक्ष है, सर्वम चतुर्थम वाला पक्ष है, कोई भी पक्ष सिद्ध नहीं कर सकते, पकड़ में आ रहे हैं। क्यों? व्यतिरेकात, व्यतिरेक होने से, भेद होने से, क्योंकि आपने साधन को तो अलग माना नहीं है, ये भेद आने से, ठीक है। नहीं जी हम साध्य और साधन को अलग अलग नहीं मानते, हम तो एक ही मानते, अगर आप कहो तो कह रहे हैं अच्छा साध्य साधन यो अभेदा, यदि साध्य साधन को अभेद मानते हैं यानी एक ही मानते हैं, यानी साधन अलग होता नहीं है, साध्य साधन को एक ही मानते हैं, एवं अपि एकांतो न सिद्ध्यति, ऐसा मानने पर भी आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों? साधना अभाव, साधन के ना होने से। नहीं हेतु मंत्रे न कस्यचित सिद्धि रीति, बिना हेतु के किसी भी बात को आप सिद्ध नहीं कर सकते। दोनों ही पक्षों में आप उभय तो पाशु रज्जु कहते हैं इसको, दोनों ओर से व्यक्ति को घेर लिया। हाँ जी, हाँ जी, भाई आप अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हो ना, आपने सर्वम एकम कहा, आप अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हो, तो सिद्धांत ही उससे पूछ रहा है क्या आप साधन और साध्य, साध्य और साधन को अलग अलग मानते हो? कहा हाँ जी मानता हूँ। तो ऐसा कहते ही अपने पक्ष सिद्ध होगा नहीं, आपने साधन को अलग माना है, ठीक है। हाँ, दो हो गए तो कैसे सिद्ध करोगे आप? आपने तो सब कुछ एक बोला, तो सिद्धांत ही पूर्व पक्षी से कह रहा है साध्य को और साधन को आप अलग अलग मानते हो, एक ही मानते हो जी। साधन को तो अलग ही मानेंगे, आपको बोलना ही पड़ेगा, अब बोलते ही अपने पक्ष खंडित हो जाएगा। अगर आप ये बोलोगे नहीं जी हम अलग अलग नहीं मानते क्योंकि हमारे पक्ष में तो एक ही है, तो ठीक है, फिर बिना साधन के कैसे सिद्ध करोगे? बात समझ में आ रही है? ये कहना चाहते हैं तो सिद्धि का मतलब साध्य साधन को अलग मानने पर तो हेतु की सिद्धि होती है, और साध्य साधन को अलग ना मानने पर आप हेतु की सिद्धि नहीं होती, हेतु ही नहीं होता है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? अब पूर्व पक्षी भी कोई कम चालाक नहीं है, वो अब अपना तरकीब तो सिद्ध, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई बात लाएगा ना, किसी ना किसी रूप में उसको अपनी बात को सिद्ध करना है। अब 42वें सूत्र में वो क्या कहता है देखिएगा, बोलिए ना, कारण अवयव भावात, सूत्रार्थ लिखिएगा, संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि नहीं होती है, संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि नहीं होती है, ये बात समझ में आ रही है? इसका क्या अर्थ है? इधर उधर मत जाओ मेरे वाक्य को, संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि नहीं होती है अर्थात सिद्ध होती है। हाँ जी, देखो इधर उधर शब्दों को क्यों नहीं पकड़ते, वाक्य को पकड़ो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं समझ रहे हैं ना, संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि नहीं होती है इसका क्या मतलब है? सिद्ध होती है। अब पकड़ में आ गया आपको? अभी भी दिमाग में कुछ चल रहा है? संख्या एकांत क्या? अरे संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि होती है, ये सिद्धांती ने कहा ना, संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि होती है कहा। अपूर्व पक्ष कहता है संख्या एकांत पक्ष की असिद्धि नहीं होती है, तो क्या अर्थ होगा? सिद्ध होती है। इधर उधर क्यों जा रहे फिर? इसलिए शब्द को पकड़ो ना, शब्द को पकड़ने से एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पकड़ में आ गए, अब बिठा लो बुद्धि में, नहीं तो फिर बाद में जाकर के ये क्या बोल रहे थे वो नहीं सोचना है, ठीक है। हेतु दिया जा रहा है, हेतु लिखिएगा ना, हेतु साध्य का ही एक अवयव होने से, हेतु साध्य का ही एक अवयव होने से, हेतु साध्य का ही एक अवयव होने से, पकड़ में आया क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? यद्यपि एक ही वस्तु है, दो नहीं है, फिर वो सिद्धांती ने कहा अगर आप वो दो नहीं मानते हो तो आप सिद्धि नहीं कर सकते। वो कहता नहीं, सिद्ध कर सकते हैं, एक ही का किसी एक अवयव को लेकर के हम सिद्ध करेंगे। मेरी ओर देखिएगा, मैं क्या हूं? मनुष्य हूं ना, कैसे सिद्ध करोगे? आंखों से देखो, आंखें हैं ना इसके, देखो हाथ है ना इसके, देखो सिर हिला रहा है ना, एक अवयव को लेकर के मैं मनुष्य को सिद्ध कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? देखो वृक्ष है या नहीं है, डालियां डालियां दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष के एक अवयव को लेकर के हम उस वृक्ष को सिद्ध करते नहीं करते, वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? और ये आपको अच्छा लग रहा है ना, ये इसका हेतु? हाँ ठीक, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा ही लगेगा, क्योंकि रेपर जो है ना आदमी को बहुत आकर्षित लगता, अच्छा ही लगता है। रेपर के नीचे माल क्या है वो दिखता थोड़ा है, ऊपर का रेपर जो है कवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कवर के नीचे माल कैसा लगता है वो थोड़ा दिखता है व्यक्ति। वो कहता है हेतु जो है साध्य का ही एक अवयव होने से सिद्ध हो जाएगा, ये कहना चाहता है। हाँ जी पढ़िएगा। न संख्या एकांतानाम असिद्धि, जो मैंने हिंदी में अर्थ बोला था ना वो संस्कृत में यहां लिखा है, न संख्या एकांतानाम असिद्धि, संख्या के आधार पर मानने वाले जो पक्ष है उनकी असिद्धि नहीं होती है। कस्मात, क्यों नहीं होती है? कारणस्य अवयव भावात, हेतु साध्य का ही अवयव होने से। अवयव कश्चित साधन भूत इति अव्यतिरेक, कहता है कश्चित अवयव, कोई एक अवयव साधन भूत, ये साध्य के सिद्ध करने में साधन के रूप में होता है, इसलिए अव्यतिरेक, इससे कोई भेद नहीं आएगा, हमारे पक्ष की सिद्धि में कोई अंतर आने वाला नहीं है। एवं द्वैतानाम द्वैतादीनाम अपि, इसी प्रकार द्वैतादि पक्षों को भी समझ लेना चाहिए। हाँ जी, किनको समझ में नहीं आया वो पूछेंगे। हाँ जी, आपको समझ में नहीं आया? वो कहता है जो मैंने वैसे समझा है ना आपको, वो समझ में आ गया, बस उसी को यहाँ भाषा में बोल दिया। वो ये कहना चाहते हैं कि ये मनुष्य है, ठीक है ना, एक ही तो है ना, अब इस एक मनुष्य को हम सिद्ध नहीं कर सकते क्या? यहाँ मनुष्य खड़ा है, दिख नहीं रहा है, हाथ तो दिख रहे हैं ना उसके, हाथ तो उसका अवयव है ना, ये तो साध्य है, मनुष्य को सिद्ध करना ये साध्य है, और उसका हाथ अवयव है, इस उसी के अवयव से हम उसी को सिद्ध कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? है तो एक ही है, एक वृक्ष है, दिख नहीं रहा है, लेकिन डालियां दिख रही हैं, डाली को देख करके वृक्ष को हम सिद्ध कर सकते हैं, ये वो ये कहना चाहता है। उसमें तो और आसान है। उसमें तो और आसान है, दो है हाँ, तो दो में से एक जो है ना वो साधन बन जाएगा, उसको सिद्ध करने में एक साध्य बन जाएगा, वो एक अवयव है, वो दो है ना, दो में से एक को अवयव बना देंगे, एक को साध्य बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी, मतलब दो तो साध्य है ना, इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, बात को समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि दिमाग किसी और में लगाता है ना तो जो बताया जा रहा है वो नहीं समझता व्यक्ति फिर। मेरी ओर दो पदार्थ है, ये दो साध्य है, ये दो का मतलब ये, इन दो को अलग अलग मत देखो, दो एक ही चीज हो गए ना, ये दो सिद्ध करने योग्य तो एक ही हो गए ना, वो दो भले वो दो मान रहे लेकिन वो साध्य हो गए, यानी दोनों ही सिद्ध करने योग्य। अब इन दोनों ही सिद्ध करने योग्यों को उसका किसी एक अवयव को लेकर के सिद्ध कर दो ना, जैसे एक को सिद्ध कर सकते हो तो उन दोनों में से भी किसी अवयव को पकड़ करके सिद्ध कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब बोलिएगा। इसलिए जो बात कही जा रही है ना उसको समझना, आदमी जब किसी बात को नहीं समझ रहा होता है ना वो इसलिए समझ नहीं रहा होता है, वो मन किसी और में लगा रहे, ये कैसा हो सकता है? मैं बता रहा हूं पूंछ को लेकर के, ठीक है ना, आप सूंड के ऊपर मन लगा रहे हो। अब अरे सूंड, अब मन तो जा रहा है सूंड में और बताया जा रहा है पूंछ के बारे में, तो समझ में नहीं आएगा पूंछ, पकड़ में आ रहा है ना, इसलिए समस्या आती है, नहीं आएगा ना। अच्छा एक वाला समझ में आ गया, कैसे समझ में आया? अच्छा तो जब एक में आपको सिद्ध कर सकते हो तो दो में सिद्ध करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? दो तो साध्य है ना, मेरी बात को समझ रहे हो, दो तो साध्य, इधर उधर मत जाए, जो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप दिमाग आपने क्या किया, उन दोनों में से एक साध्य एक साधन बना दिया, थे दोनों को अलग बता दिया, ठीक है ना भाई, दोनों ही साध्य है, दोनों ही साध्य है तो उनमें से एक को साधन कैसे बनाओगे, दोनों ही साध्य है ना, तो दोनों ही साध्य है तो उन दोनों में साध्य है तो उन दोनों का एक अवयव लेना है आपको। एक वृक्ष के एक डाली से आप वृक्ष को समझा रहे हो ना, ठीक है ना, तो ऐसे दोनों ही साध्य हो गए ना, दोनों ही साध्य है तो आप एक अवयव पकड़ लो उसमें से कोई अवयव, ठीक है ना, पकड़ में आ रहे हैं ना, जब एक को सिद्ध कर सकते हो दो को भी सिद्ध कर सकते हो, एक को एक अवयव से सिद्ध कर रहे हो तो दो को भी एक ही अवयव से सिद्ध करो ना, क्या दिक्कत आ रही है, पकड़ में आ रहे हैं ना। दो आदमी खड़े हैं दीवार के पीछे, हाँ दो आदमी हैं और एक एक सिर दिख रहा है आपको, तो हाँ जी वहां आदमी खड़े हैं, इसमें क्या दिक्कत है, चाहे दो खड़े हैं चाहे तीन खड़े हैं चाहे पांच खड़े हैं, क्योंकि वो पांच भी तो एक ही है ना आपके पक्ष में, क्योंकि साध्य है ना पांचों, तो एक ही पक्ष हो गए ना वो सारा, तो एक के सिर को देख करके सबको सिद्ध कर लेंगे, चाहे तीन हो चाहे पचास हो, स्पष्ट हो गया। अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं, क्योंकि आपत्ता आपको अच्छा लग रहा था ये पक्ष, अब सिद्धांत जब बोलेगा तो आपको समझ में आएगा कि दोष क्या है वहां पर। हाँ जी सूत्र बोलिए, निरवयवत्वाद अहेतु, अब समझ में आ गया हाँ? सूत्रार्थ लिखिएगा, निरवयव होने से, निरवयव होने से, निरवयव होने से साध्य को साधन नहीं बनाया जा सकता, निरवयव होने से साध्य को साधन नहीं बनाया जा सकता, पकड़ में आया, मेरी ओर देखिएगा, आपने सर्वम एकम एक ही माना है ना, जो एक होता है ना उसके अवयव नहीं होते, याद रखना एक तो एक ही है, अवयव कहते ही वहां एक नहीं है, फिर अनेक हो गए वहां पर, मतलब जिसको आप अवयव ला रहे हो ना, अवयव वहां लगा ला सकते हो वहां अनेक हो, तो अवयव लाते ही अनेक सिद्ध हो जा रहा होगा, एक का मतलब एक ही होगा, उसका अवयव नहीं होते, वो एक ही है, जिधर से भी देखो एक ही है वो, एक को एक का अवयव नहीं बन सकता, ये याद रखना, पहले सिद्धांत को समझ लो, जिसको आप एक कह रहे हो ना वो एक तो एक ही है, उसका अवयव नहीं होते, पकड़ में आ रहे हैं ना, और जिसको अवयव बना रहे हैं ना वो एक नहीं है, वो अनेक है, ठीक है, जिसको आप एक कह रहे हो, जैसे वृक्ष ले लो, मनुष्य को ले लो या किसी को, वो एक थोड़ा है वहां पर, वहां अनेक अवयव है, अनेक पदार्थ है, अनेक पदार्थों का समूह है वहां पर, पकड़ में आ रहे ना, ना समूह मानते ही तो अनेक सिद्ध हो रहा है ना, वो मोटी भाषा हो गई, वो वृक्ष में भी अनेक अवयव मानते हैं नहीं मानते हैं आप, इधर उधर मत जाइए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, एक वृक्ष में अनेक अवयव है या नहीं है, अनेक है ना, तो फिर एक नहीं रहा ना वो, तो आपका पक्ष का ही खंडन हो रहा है ना, आपने तो एक ही पदार्थ माना है, तो एक पदार्थ है तो उसके अवयव होते नहीं है, जिसको आप एक मानो उसके अवयव कैसे कर सकते हो, हाँ हमारे पक्ष में अवयव कर सकते, क्योंकि हम एक को थोड़ा मानते हैं, हम तो अनेक मानते हैं, अब अनेकों को मिला मिला करके एक कितने ही बनाओ हमें क्या आपत्ति है, लेकिन हमारे पक्ष में तो अनेक वस्तुएं हैं और आपके पक्ष में एक ही वस्तु है, जब एक ही है तो उसका अवयव कहां से ला रहे हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, हमें क्या आपत्ति है, तो आपने अनेक माना है, वो तो शब्द का भेद है, आपने अनेक, जब समूह मानते ही तो आपका पक्ष हो गया ना अनेक हो गया, फिर एक एक ही पदार्थ दुनिया में होता है ये सिद्ध कहां से लाओ करोगे, कर ही नहीं सकते सिद्ध, पकड़ में आया, हाँ ये बात है, चलिए क्या समय क्या हो रहा है, समय तो हो गया, केवल सूत्रार्थ ही हुआ। सूत्रार्थी हो ना, बाद में देख लेंगे इसको। इसलिए एक बात हमेशा दिमाग में लाया करो कि जो बात हमको समझनी है पहले उसके सिद्धांत को पकड़ो, सिद्धांत कॉन्सेप्ट को आप सामने रख करके उसके इर्द गिर्द ही घूम सकते हो। कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया तो आप भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। यानी सिद्धांत को पकड़ के रखना है, सिद्धांत के अनुसार ही आपको सोचना है। सिद्धांत को छोड़ करके सोचोगे ना तो फिर आपको वो बात समझ में कभी आएगी नहीं। ओंकार ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।